I dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 26 grudnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy dogaszają pożar mieszkania na warszawskiej Pradze Północ. W środku była jedna osoba, ale nic jej się nie stało. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny nie został zatrzymany. Policja prowadzi jednak przeszukania w siedzibie jego fundacji. O rozmowy rozbrojeniowe z Koreą Północną apeluje do świata prezydent Korei Południowej. Pożar mieszkania w bloku przy ulicy Blaszanej na warszawskiej Pradze Północ. Nikt nie ucierpiał, strażacy podają, że teraz trwa już dogaszanie. W momencie pożaru w mieszkaniu była jedna osoba, która sama opuściła lokal i nie potrzebowała pomocy lekarzy. Przypomnijmy, dzisiaj strażacy podsumowali Wigilię i pierwszy dzień świąt. W tym czasie mieli 1600 interwencji. To więcej niż przed rokiem. W pożarach zginęło 5 osób, a 22 zostały ranne. Najczęściej o tej porze roku do pożarów w naszych domach, w naszych mieszkaniach dochodzi wskutek niewłaściwej eksploatacji lub wad urządzeń grzewczych, elektrycznych lub gazowych. Zwraca uwagę Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. W tym roku strażacy mieli więcej interwencji, głównie ze względu na wichury na południu kraju. Film zamieszczony w internecie, a konkretnie jego nieskasowanie, było powodem policyjnego przeszukania w moskiewskiej siedzibie Fundacji Walki z Korupcją. Założycielem organizacji jest lider rosyjskiej opozycji, Aleksiej Nawalny. Sam zdementował informację o swoim zatrzymaniu, o czym wcześniej donosiły media. Mnie po prostu siłą wywlekli z biura, rekwirują wszystkie rzeczy, napisał w mediach społecznościowych. Opozycyjna aktywistka i współpracowniczka Nawalnego, Lubow Sobol, powiedziała policji, że policji chodzi o zastraszenie pracowników fundacji i mediów. Oni nam rozkazują, że obysk происходит, потому что кто-то не удаляет. Tłumaczą nam, że przeszukanie jest spowodowane tym, że ktoś nie usunął filmu z YouTube'a i dlatego rekwirują rzeczy osobiste, żeby wideo z YouTube'a usunąć. Oczywiście to tylko pretekst, żeby po raz czwarty w ciągu pół roku przeprowadzić u nas rewizję, żeby przeszkodzić naszej pracy, naszym śledztwom, żebyśmy przestali mówić prawdę. Oczywiście im się nie uda. Nakręcony w 2017 roku i zamieszczony w internecie film dokumentalny On nie jest dla was dimką przedstawia premiera Dmitrija Miedwiediewa i jego olbrzymi majątek. Zawiera m.in. kadry z prywatnej rezydencji rosyjskiego premiera. Wcześniej moskiewski sąd nakazał usunięcie filmu z sieci. O pomocy chorym, samotnym i opuszczonym mówił w świątecznej homilii rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz Antoni Dębiński. Kościół w Polsce od wieków, ale także współcześnie, jest największą społeczną instytucją niosącą pomoc, podkreślał. Ogromne dobro dokonuje się na co dzień dzięki działalności Caritas w poszczególnych diecezjach i parafiach, a także dzięki zaangażowaniu wielu ludzi w pracę innych organizacji charytatywnych, inspirowanych wezwaniem do chrześcijańskiego miłosierdzia, często także odwołujących się do starożytnej sentencji Seneki Młodszego. Res sacra miser. Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą. Rektor przypomniał także o wyjątkowej misji katolickiej uczelni i o stworzeniu nowego kierunku pielęgniarstwa, co, jak mówił, wpisuje się w ideę założyciela KUL. Staramy się uczulić młodego człowieka, że na wykonywaną pracę trzeba patrzeć w kontekście powołania do służby bliźniemu, stwierdził. List rektora KUL w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia jest czytany w kościołach archidiecezji lubelskiej, gdzie tego dnia tradycyjnie zbierane są datki na uczelnie. Do światowych przywódców o rozmowy rozbrojeniowe z Koreą Północną apeluje prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. Negocjacje znalazły się w impasie, a Pjongjang dał Stanom Zjednoczonym czas do końca tego roku, aby osiągnąć porozumienie. Tomasz Sajewicz jest w Pekinie i wie więcej o apelu południowo-koreańskiego przywódcy. Moon Jae-in w artykule napisanym dla Project Syndicate apeluje do społeczności międzynarodowej o wspieranie negocjacji Korei Północnej i USA. W jego opinii obydwa kraje mają szczerą wolę do rozmów. Jeśli Północ szczerze będzie kontynuowała proces denuklearyzacji, społeczność międzynarodowa powinna podjąć odpowiednie działania, uważa południowo-koreański prezydent. Obydwu stronom nie udało się ustalić szczegółów procesu denuklearyzacji. Komunistyczna Północ uważa, że USA nie przedstawiły żadnych nowych rozwiązań, które mogłyby

właśnie o tak, tak. Dobry wieczór Państwu. Bardzo prosimy zajmować miejsca. Ja nazywam się Piotr Mec i to dla mnie ogromny zaszczyt i dość wzruszająca chwila zaprosić znów na scenę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Zygmunta Staszczyka. Muniek, chodź do nas. Dobry wieczór. Cześć. Szanowni Państwo, dziś wieczorem porozmawiamy o tej książce, autobiografii Zygmunta Staszczyka, w której rozmawia z Rafałem Księżykiem w zasadzie o wszystkim. A potem będziemy mieli kilka niespodzianek, ale niespodzianki to będą na deser, ponieważ jutro jest 6 dzień grudnia, postanowiliśmy zrobić wcześniejszego Mikołaja. Muniek, z opisów tej książce wynika, że rozmawialiście przez rok mniej więcej z Rafałem u ciebie w domu. Powiedz, czy to była dla ciebie w pewnym sensie podróż raz jeszcze przez całe życie? Trzeba było mocno wytężyć umysł, żeby przypomnieć sobie szczegóły, bo Rafał pewnie dopytywał i dopytywał. No cała akcja zaczyna się w końcówce lat 60., a kończy w 2019 roku, więc jest to dosyć spory czas. Rafał jest świetnym dziennikarzem. Jestem fanem jego książek. Znałem wywiad Rzekę z Tomkiem Stańko i wywiad Rzekę z Robertem Brylewskim. I pochodzi z tego samego miasta, co ja, z Częstochowy, ale nie poznaliśmy się nigdy w Częstochowie. Już później, jak przy okazji któregoś tam wywiadu dawno temu, w latach 90. poznaliśmy się już tutaj w Warszawie i wpadliśmy wspólnie na taki pomysł parę lat temu, żeby właśnie, ja byłem wprawdzie, to był wieczór książki, zresztą jego również wywiadu z Marcinem Świetlickim, zaprosił mnie na taką imprezę gdzieś tam na Pradze w takim małym klubie. No nie ukrywam, byłem po paru drinkach i powiedziałem: Rafał, słuchaj, no piszesz o tylu zawodnikach fajnych książki, ale jeszcze dziwne, że to było trochę może bezczelne. Dziwne, że nic razem nie zrobiliśmy. On mówi: a chcesz? Ale to był oczywiście taki żart. I on się zrodził potem już w konkretną pracę taką naprawdę. To jest bardzo obowiązkowy facet i przychodził do mnie przez rok, czyli to, jak zresztą tam w książce jest gdzieś nadmienione, 2018-2019. I odpowiednio te pytania kierował. Wydaje mi się, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, jeżeli chodzi o takie wywiady. I zna temat. No i poprowadził mnie przez uliczki, które w sumie, no ja, niby moje uliczki, ale w jakiś inny sposób. Wydaje mi się, że to jest najlepsza książka, jaka się ukazała, dotycząca gdzieś tam twórczości mojej czy zespołu T-Love. Najuczciwsza i chyba najfajniejsza. Jesteś w tej książce bardzo otwarty i bardzo bezpośrednio opowiadasz w zasadzie o wszystkim, ale możesz nam zdradzić, czy są rzeczy, o których rozmawialiście, które do książki ostatecznie nie trafiły z różnych powodów, także objętościowych. No w związku z moją całą sytuacją, którą pewnie, nie wiem, publiczność zna, że całą historię moją ostatnich miesięcy, że akurat jestem po ciężkich przeżyciach, na szczęście wszystko się skończyło dobrze i jestem tutaj, jest pięknie. Akurat pracowaliśmy nad tą książką przed moją chorobą w lipcu tego roku w Londynie. Podczas pobytu dostałem dosyć poważnego wylewu i potem się, że tak powiem, film urwał. I kiedy dochodziłem do siebie najpierw w szpitalu londyńskim, a potem w szpitalu w Warszawie, to zastanawialiśmy się wspólnie, czy w ogóle to będzie wydane, więc robiłem jakby taką korektę już z łóżka szpitalnego. Nawet moi lekarze, którzy już pracowali tutaj w szpitalu na Sobieskiego, mówili mi, że to w tej mojej sytuacji nawet jest to w ramach troszkę może nie tyle rehabilitacji, bo to, no, że generalnie pracuję mózgiem i mogę takie coś robić, no jestem w miarę w bezpiecznym miejscu, jakim jest szpital, więc robiłem to i nie myślałem w takich kategoriach, wiesz, czy coś jest, nie, czy coś powinno być, czy coś nie powinno być. Z pewnością więcej było rozmów, z pewnością, no niektórzy przyjaciele moi powiedzieli mi, że jestem zbyt czasami ekshibicjonistyczny, no nie wiem, jestem szczery chłopakiem, zawsze taki byłem, więc staram się tutaj mega nie ranić ludzi, ale na pewno trudno mi było robić cenzurę swojej książki, znaczy nie swojej, no swojej wypowiedzi. Pewne rzeczy zostały wycięte przeze mnie, ale to takie, które uważałem już z perspektywy czytającego z tego szpitalnego łóżka. Poprosiłem Rafała, że niewiele tego było. Może to zmieńmy, może to po prostu złagodźmy. Ale no też to nie jest taka normalna perspektywa, jak się pracuje nad książkami, bo zdarzało się wcześniej kilka tam biografii Tilaw czy coś, kiedy już jesteś w normalnym takim stanie, w domku cieplutko. Tutaj troszkę to inaczej wyglądało, troszkę... Ja jestem od, nie wiem, no we wrześniu wyszedłem ze szpitala i jestem już od kilku miesięcy na chodzie, ale no to jest ciągle ta, w chorobie takiej jak wylew, to trzeba mieć dużo pokory i generalnie czasami są takie różne rzeczy, że są takie małe zaniki, że coś tam nie do końca styka, chociaż styka generalnie, ale i dlatego ja ją przeczytałem drugi raz właśnie Z innej perspektywy. Tak, zupełnie innej. Skończyliśmy ją w czerwcu, 11 lipca wyszedłem z domu, z mojego mieszkania w Warszawie i pojechałem na Okęcie i wróciłem w drugiej połowie września, bo 2,5 miesiąca spędziłem w szpitalach, a do tamtej pory nigdy w życiu nie byłem w szpitalu, więc jak to powiedział mu jeden dobry kolega, Zigi, jak już pojechałeś, to pojechałeś grubo, ale stało się tak, jak się stało i jest dobrze. Dziękuję opatrzności, dziękuję lekarzom i dziękuję przyjaciołom i fanom też. Dziękuję wszystkim za wsparcie przez ten czas. Naprawdę dużo miłości od ludzi dostałem i to jest piękne, że dzisiaj możemy o tej książce pogadać. Jest to ciągle świeże. Ta książka miała bardzo niezwykłą redakcję, można powiedzieć, twoją. Niezwykłej perspektywy. Jednocześnie jakby dwutorowo miksowałem płytę i kończyłem tę książkę ze szpitalnego łóżka. To było ciekawe doświadczenie, no ale kilku moich bohaterów w historii rock'n'rolla miało takie epizody, nie wiem, James Brown nagrał chyba płytę w więzieniu, jeszcze kilku gości. To przed tobą akurat. No, znacznie przede mną. Nie, ale mówiąc krótko, to też jest ważne, że to się udało. Wiesz co, to jest w ogóle imponujące, bo przed chwilą dowiedzieliśmy się, ty się zastanawiasz, czy czasem styka, czy czasem nie styka, a ty w szpitalu skończyłeś redakcję książki i miksowałeś płytę. To akurat pod tym względem przegoniłeś paru ludzi w najlepszej formie. Znaczy, mam taką pamięć dotyczącą to, bo nawet neurolodzy mówili, że to nie znam się na medycynie dokładnie, żeby to się rozwodzić, która półkula i tak dalej. To był wylew lewostronny. Natomiast chodzi o to, że no, są rzeczy, które masz wbite. Ja akurat całe życie, no od właściwie 40 lat gram rock'n'rolla i śpiewam w kapeli i robiłem te rzeczy typu wywiady, więc wiesz, to jakby takie moje troszkę środowisko, więc tu mi jakoś styknęło i po czasie też, więc może dlatego styka. Kolej z kolei w takim normalnym życiu codziennym wiele rzeczy tam się, gdzieś tam zanikają tematy typu, nie wiem. Dzisiaj na przykład wyszedłem od dentysty i wziąłem kurtkę faceta. Zresztą podobna była, ale mniej fajniejsza od mojej. I wróciłem do domu w kurtce jakiegoś gościa, nie? No ale potem tam podjechałem z powrotem i wymieniliśmy się tymi kurtkami. Mam dziwne wrażenie, że Rafał Księżyk ma jeszcze też przed sobą trochę pracy, pisania kontynuacji tego. Posłuchaj, chciałbym z tej książki, która jest wywiadem rzeką, jest tutaj masę, czyta się ją z zapartym tchem, spróbować przynajmniej wybrać parę takich kluczowych momentów, żeby odświeżyć ci pamięć, żebyś nam przybliżył to, co ja tutaj uznaję za takie bardzo ważne kamienie milowe. Pierwszy chronologicznie moment to moment, kiedy punk pojawił się w Częstochowie i koncert Kryzysu. I taka fajna opowieść o tym, że nagle w swoim środowisku mówi się o tym, że jest nowa muzyka, ludzie sobie wpinają agrafki. To jest coś takiego, co Beatlesi grali na samym początku. To jest punk, to nie jest rock and roll. I ty natychmiast się łapiesz na to, chłoniesz to. No tak, no z pewnością cała książka jest dedykowana pamięci Roberta Brylewskiego, mojego kolegi dobrego i w jakiś sposób, złe słowo idola, ale na pewno człowieka, który gdyby nie jego band, gdyby on nie przyjął wtedy do Częstochowy z Kryzysem, gdybyśmy się nie zapoznali z pozycji oczywiście fana i mojego guru, no to pewnie nie powstałby Tilaw i wiele innych zespołów. Z Kazikiem Staszewskim też o tym rozmawiałem podobnie. Więc zawsze byli tacy apostołowie pierwszej muzyki nowej, czy to zaczęło się wiadomo od Anglii, od Londynu i od Nowego Jorku, a potem w każdym kraju. Myślę w Moskwie, w Warszawie, nie wiem, w Pradze, w całym bloku wschodnim. Jestem w 100% chłopakiem z robotniczej rodziny, więc ten punk jako working class hero, ulubiona moja piosenka Lennona, punk przez to, że się najpierw to był głęboki PRL i komuna, więc były tendencyjne opisy sytuacji, że to jest bezrobotna młodzież, która żyga ketchupem. Dziennikarze PRL-owcy chcieli odstraszyć, a mnie to podniecało, że nie wiem, dziewczyny mają wbite agrafki w sutki, chłopcy wyglądają niegrzecznie i po raz pierwszy usłyszałem Sex Pistols w Radio Polskim, zresztą w Trójce, w 77 roku, a potem chyba The Clash, a potem miałem kolegę, który po prostu był takim Amerykaninem polskiego pochodzenia, który mieszkał jedną nogą w Polsce, bywał, a właściwie pochodził z Nowego Jorku i opowiadał mi o wszystkich rzeczach typu CBGBs i tak dalej. I pewnie przywoził płyty. Przywoził. No więc to wszystko wtedy wiadomo, jak to działało. I tak w 79 roku założyłem swój pierwszy zespół, ale a potem Tilaw powstał chwilę później w 82. Tilaw nigdy nie grał czystego punka, natomiast był na pewno pod wpływem całej tej kultury punkowo-nowofalowej, a szczególnie z polskich zespołów, żeby tak paralelnie, no to na pewno Kryzys, który się potem przerodził w Brygadę Kryzys, ale bardziej Kryzys. I poszedłem z moim przyjacielem Jackiem Słoniem Wódeckim, takim samym chłopakiem z podobnego blokowiska jak ja, z którym założyliśmy razem Tilaw, perkusistą Tilaw o świętej pamięci, zginął w wypadku samochodowym. Poszliśmy na lekcje religii z pomalowanymi włosami na różne kolory henną, czy nie pamiętam jak się ta farba nazywała. Ksenna to był zespół, a henna to była farba. Z takimi plakietkami Częstochowa pali się z nudów. To było strasznie tandetne, ale było pod cytatem London's Burning, The Clash, że Londyn pali się z nudów. I ksiądz, taki gruby ksiądz Paruzel, który pamiętam jak się nazywał zresztą, wyrzucił nas z tej lekcji. I to była taka... Byliśmy pierwszymi punkami w Częstochowie. To był rok 78. No ale później, dużo później przyjechałem tutaj do Warszawy na studia i już się zadomowiłem, mieszkam już od 40 lat. To już wtedy Tilaw Alternative jeszcze wtedy istniał. No i na pewno... Tak jak dzisiaj wielu młodych ludzi, myślę, że ich początkiem drogi jest hip-hop, czyli też w jakiś sposób kultura podwórkowa, blokowa. No także moim doświadczeniem był punk. Ale nigdy nie przypuszczałeś pewnie wtedy, poznając Roberta, że przyjdzie ci raptem dekadę później z nim pracować w Złotej Skale. To jest, myślę, wciąż dość mało znany epizod, bo Brylewski nie kojarzy się jednoznacznie z muzyką Tilawu, a tymczasem bardzo współpracę z nim w książce chwalisz. Oj, Robert wielokrotnie z nami pracował, zmiksował najbardziej znaną płytę z lat 90. Pocisk miłości, z której pochodzi singiel, utwór Warszawa, jeden z naszych jakby klasyków. Wielokrotnie z nami grał koncerty, które nie, no, już później w nowym wieku, XXI, jako gość, ale też po prostu też byłem gościem reaktywacji różnych kryzysów. Zresztą ostatni koncert swój, jakikolwiek zagrał Tilaw w Stodole w 2017 roku, jak zespół się zawieszał. Mam ostatnie zdjęcie z Robertem tutaj dosłownie miesiąc przed śmiercią, więc... Z miłości do Roberta jest ta książka też i Rafał o tym wspomina. Na pewno to była taka naturalna droga, jak poznałem Roberta i Maćka Magurę Góralskiego, czyli pierwszego perkusistę Kryzysu i Roberta, bo to było właściwie, oni byli najważniejsi wtedy w tym zespole. Zresztą byli spółką, pisali piosenki. Więc każdy ma jakieś swoje początki. Fajnie, że akurat tym początkiem był Robert. Wspomniałeś pocisk miłości. Mamy tutaj kolejny twój ważny epizod. Epizod londyński. Pojechałeś do Londynu nie tylko z miłości do muzyki, pojechałeś do Londynu, podejrzewam, najnormalniej w świecie za chlebem, ale to właśnie tam dojrzała decyzja, że wracasz i grasz na poważnie od nowa. No z pewnością Londyn jest dla mnie najbliższym miastem. Zresztą teraz też był dla mnie łaskawy, bo mnie ocalił. Akurat trafiłem do dobrego szpitala zaraz po tym wylewie w północnym Londynie i po raz kolejny Londyn okazał się łaskawy. Ale 30 lat temu rzeczywiście przyjechałem po raz pierwszy w 1989 roku do Londynu. Wygrane czerwcowe wybory, kiedy komuna została łupnia, ale nie było wiadomo w ogóle czego się jeszcze spodziewać. Moja żona była w ciąży z Jankiem, który dzisiaj ma 30 lat. Pojechałem po prostu zarabiać na życie, bo Tila już wtedy grał, ale trudno było utrzymać się grając w undergroundzie w Polsce w tamtym czasie. Poleciałem do Londynu właśnie w tym lipcu 89. Zacząłem pracować. Przeszedłem wszystkie szczeble gastronomii londyńskiej, to co dzisiaj jest klasyką. I zawsze jak od tamtego czasu wielokrotnie już grywaliśmy w Anglii, na Wyspach, z Tila zawsze publiczność właśnie stanowili Polacy, którzy tam pracują. Zawsze trzymałem za nich kciuki i cały czas trzymam. Dzisiaj się pracuje, wiadomo, w innych warunkach. Ja pracowałem za stawkę, która wynosiła wtedy 2,70 funta. To i tak było super, ale generalnie, no wiadomo, nie byliśmy w Unii, byliśmy w innym miejscu cywilizacyjnie i tak dalej. Ale Londyn mnie nauczył tego, że zacząłem chodzić na koncerty, no za skórniaki oszczędności. Bo myślałem, że jak wyjeżdżałem do Londynu, myślałem, że zawieszam zespół i w ogóle nie wiadomo co będzie, zarobię na dzieciaka i generalnie Tilawu już nie będzie. Mówię, wydałem dwie płyty, wystarczy. Ale poszedłem na parę koncertów moich idoli. Widziałem Ramones, widziałem Iggy Popa, widziałem Aerosmith, widziałem Micka Jonesa z The Clash ze swoim zespołem Big Audio Dynamite. Zobaczyłem, że można to robić w sposób taki. Pomyślałem sobie, że jak wrócę do Polski, to zrobię band na nowo z kimś innym. Nie będzie to już tak bardzo socjologizujący zespół jarociński, tylko będziemy zespołem rock'n'rollowym, który po prostu zmieni się zupełnie, nie będzie w takim kontekście społeczno-politycznym, tylko bardziej się pobawimy i weszliśmy do mainstreamu. I tak utwór Warszawa pozwolił nam zaistnieć w tak zwanej pierwszej lidze polskiej. W zasadzie do tej pory, tak do końca istnienia Tilawu, tak to wyglądało. Natomiast Londyn był wtedy dla mnie lekcją, bo różnie się Polacy zachowywali, wiadomo jak zawsze. Jedni z całym jakby szacunkiem, bo do ciężkiej pracy jedni, no ale byli ludzie, co tylko jechali nam na, że tak powiem, 24H na Mielonkach i nie wychodzili poza swoje miejsca. Ja byłem chłopakiem, który ten Londyn chciał poznawać na moją miarę, na ile mi było stać, więc chodziłem na koncerty, chodziłem na różne miejsca, nie wiem, gdzie po prostu w różne miejsca, gdzie były, nie wiem, second handy, płyty, sklepy płytowe, gdzie dzielnice takie jak Brixton czy Camden Town, czy po prostu generalnie ten Londyn mi tak utkwił wtedy w sercu i jak wróciłem do Polski, założyłem zupełnie nową edycję zespołu Tilaw. Kochanie, wczoraj dzwonili mnie z pracy, wiedz o tym, że nie dali mi szansy. Kazali odejść, wyrzucili za drzwi. Nasze mieszkanie sypie się od spodu, w naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu. Pomyśl kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. Ty wszystko kwitnie i eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie, mocno. Poczuj to w sobie, szalona wolność. potem wydamy ostatnie pieniądze. Skopany w winie popatrzę na słońce. Pomyśl kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. Gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie. Mocno wdychaj, poczuj to w sobie. Szalona wolność, chcesz się odławić. Pamiętam te piosenki, chyba jeszcze nie było nawet płyty. Pamiętam je jak przez mgłę na takich taśmach radiowych. To było między innymi Streets of London i tak dalej, i tak dalej. I sam Pocisk Miłości. I pamiętam też, że to wtedy brzmiało zupełnie inaczej, zupełnie świeżo. To było coś kompletnie nowego. Przyjechałeś z Londynu odmieniony, ale pojawia się teraz w twoim życiu, karierze postać, która też będzie na zasadzie Love and Hate, cytując tytuł. Powracać, czyli Janek Benedek, który był dla ciebie właśnie tym czymś nowym, co chciałeś wprowadzić do swojej firmy T-Love. No tak, już przed wyjazdem do Anglii mój przyjaciel Mirek Pęczak i Piotrek Bratkowski, mój przyjaciel i dziennikarz, dzisiaj Newsweeka, wtedy w wielu innych ważnych periodykach, mówili mi, że znają takiego małolata na Żoliborzu, który gra jak Kid Richard ze Stonesów. Ja mówię, to nie było wtedy w Warszawie takich gitarzystów. Fanem Stonesów byłem od zawsze, więc jeszcze przed punkiem. I po prostu, więc jak to się dzisiaj mówi, zlinkowaliśmy się. I już przed wyjazdem miałem go na radarze, jak to się mówi, na oku. Bezczelny gówniarz, ale rzeczywiście grał w zespole Tilt wtedy. Też jeden z ważniejszych kapel z Tomkiem Lipińskim. Ale jak wrócę, to do niego zadzwonię. I zadzwoniłem i żeśmy się zaczęli spotykać na Żoliborzu. Ja już wtedy mieszkałem na Żoliborzu. I tam powstał nowy T-Love. I doszedł Sidney Polak, perkusista, wtedy 17-letni. I w jego piwnicy zaczęliśmy grać. I tak powstała płyta Pocisk Miłości, która ustawiła nas na następne dekady jako band absolutnie w dobrym tego słowa znaczeniu rock'n'rollowy, bez obciachu. Ale jeżeli użyłeś słowa ustawiła, to nie mogę nie wspomnieć, że w latach 90. pojawił się twój nowy projekt, który nagle wystrzelił zupełnie w kosmos, co zdaje się kilka lat później spowodowało trochę problemów w tym, że byłeś rozdwojony i na przykład jak opowiadasz w książce, przebierałeś się na stacjach benzynowych ze skórzanej ramoneski w oldschoolowy garnitur. To była dla ciebie samego chyba niespodzianka, sukces Szwagier Kolaski. Szwagier Kolaska to był zespół, który po prostu miał oddać jakby hołd warszawskim piosenkom, właściwie jeszcze z czasów międzywojnia, ale najbardziej chodziło o postać Grzesiuka, który te piosenki wylansował, nie był ich autorem, ale jego płyta w PRL-u była bardzo kultowa, nawet mój brat cioteczny Andrzej, który świętej pamięci nieżyjący, on właśnie był takim chłopakiem, co stał sobie na rogu z piwkiem i Grzesiuka słuchał, starszy ode mnie dużo. I gdzieś to we mnie się działo, bo to było takie podwórkowe, jak wczesne płyty Dylana, tylko oczywiście tu bardzo swojskie. A miałem miętę do Warszawy, ponieważ mój tata miał najlepszego przyjaciela, Zbyszka, właśnie warszawiaka, bo jak powstanie po prostu wiele rodzin, tułało się po całej Polsce wiele warszawskich rodzin. Jedna z takich rodzin trafiła do Częstochowy. I tak oni jako dzieciaki bawili się razem. I potem jak już byłem w podstawówce, to z tatą jeździłem do Warszawy często, tutaj do pana Zbyszka. I jakoś tam miasto nie było mi obce. Więc jak potem zdecydowałem się iść na studia. Więc jak lata mijały, cały już T-Love istniał. Był taki moment, że no nie wiem, myślałem o tym, wtedy byłem pod wielkim wrażeniem takiej irlandzko-londyńskiej kapeli The Pogues ze świetnym liderem Shane'em McGowanem, strasznym pijakiem, ale świetnym poetą. O niezwykłym uzębieniu też. Po prostu no, jedna z ikon w ogóle folku, rock'n'rolla, punkowego folku. I pomyślałem sobie, że można by zrobić coś takiego z materiałem Grzesiuka, tylko zrobić go na nie w taki sposób klasyczny, tylko w sposób właśnie bardziej nowoczesny. I piosenki stare folkowe, stare warszawskie songi, pisane przed wojną przez różnych ludzi, przez zawodowych tekściarzy, przez zawodowych też kompozytorów, ale też ulica pisała. Miały świetny, że tak powiem, koloryt, były o czymś, bo były w sumie o tym, co zawsze piosenka powinna być. O namiętnościach, o miłości, o seksie, o nienawiści, o miał w sobie chuligańskość pewną. I jakby namaścił nas syn Grzesiuka Marek, świętej pamięci już dziś, Wojciech Młynarski, powiedział też parę dobrych słów o tej płycie i Marek Nowakowski. Po prostu, czyli takie postacie nas wprowadziły w tym sensie, że namaścili nas, że to jest dobre wykonanie, że to nie jest jakiś biesiadny song, tylko po prostu dostaliśmy kwity od najlepszych, że mamy błogosławieństwo i papiery na to, żeby to wykonywać. I Szwagier Kolaska stał się bardzo popularnym zespołem, chociaż niespecjalnie wtedy ludzie rozróżniali, o co chodzi, bo wrzucali nas do jakiejś tak zwanej kosza z muzyką biesiadną, czego nienawidziłem, bo to dla mnie był jakiś... Nie było jeszcze do disco polo, ale taka forma obciachowej muzyki rozrywkowej. Po prostu Szwagier Kolaska nie miał nic wspólnego z biesiadnością, poza tym, że przy tych songach piło się alkohol. Zarówno naszych, jak i pewnie biesiadnych. No i to był bardzo popularny zespół. Kiedy już byłem w T-Love, ten zespół sprzedał bardzo dużą ilość. Wtedy to były nakłady płyt, to były inne czasy, sprzedawało się w Polsce bardzo dużo płyt. Chyba nigdy tyle pojedynczej płyty nie sprzedałem. No, trochę może wstyd, że to nie z własnym repertuarem, tylko z repertuarem no wprawdzie klasycznym, ale byłem wokalistą tego zespołu. Andrzej Zieńczewski, mój przyjaciel, jakby zorganizował cały zespół, grali z nami muzycy jazzowi, countrowi. To był taki zestaw bardzo ciekawy muzycznie. I rzeczywiście to odniosło sukces. I to trochę w pewnym momencie miałem, no ale to były lata 90. To wtedy wszyscy, wiesz, żyli szybko i generalnie no trzeba było się znieczulać jakoś, żeby to jakoś przelecieć tą Polskę. Z dwoma zespołami. Tak. Ale potem chcieliście wrócić do Szwagier Kolaski po no, prawie dekadzie, o ile dobrze pamiętam. I to drugie podejście okazało się już mniej udane. Coś się zmieniło, coś... Zresztą przy okazji tej drugiej płyty znalazłem w książce Jak mnie ładnie pojechałeś, moją opinię o pierwszym singlu z drugiej płyty Szwagier Kolaski. Ale bardzo ci dziękuję, że znalazłem się w tym wspaniałym wydawnictwie. Okazało się, że coś przez tą dekadę się jednak stało, prawda? Że powtórzenie tego pierwszego sukcesu jest trudne albo po prostu nie do zrobienia. Wszystko zaczęło się zmieniać. W 98 roku, nie wiem, chyba Molesta wydała swój album Skandal. Po prostu hip-hop pojawił się i bardzo dobrze, bo wprowadził nową lirykę, nowe formy, w ogóle początki hip-hopu w Polsce. Dały też nową publiczność. To, co wtedy w połowie lat 90. było masowe, potem stało się już, no już takie mniej atrakcyjne, to normalne. Dzisiaj też jest wszystko inne. Więc z pewnością to jeszcze może nie była kwestia mody. No, myślę, że ta druga nasza płyta, czyli pierwsza płyta Luksus, była wielkim sukcesem, a druga płyta, która się nazywa... Umiarkowanym. Umiarkowanym. Ale to się zdarza w muzyce przecież. Nie wszystko jest sukcesem. Natomiast repertuarowo też nie była zła, ale no była, pierwsza miała taki jakiś swojego własnego ducha, no druga już była powtórką. Kolejna rzecz, o którą cię muszę zapytać, bo to jest dla mnie płyta jedna z największych w ogóle w historii polskiego rocka. Pamiętam, jak nagrywaliście tę płytę, pamiętam, jak ją testowałeś, pamiętam jakieś nasze rozmowy nawet na ten temat, a potem byłeś chyba mega dumny z tego, że idąc kompletnie pod prąd, czyli nagrywając podwójny album, odnieśliście sukces artystyczny, komercyjny i każdy inny z albumem Old is Gold. No wiesz, byłem już w takim jakby w takiej świadomości i też to było jakieś 7 lat temu, no byłem już dużym chłopcem i mogłem się zmierzyć z bluesem, z folkiem, z country, nie wiem, z Johnnym Cashem, z Dylanem po swojemu. Trudno, żebym taki album mógł nagrać z T-Lovem w latach 80. czy 90. Więc Old is Gold w zamierzeniu, zresztą proste nawiązanie z tytułu, po prostu miało być takim tributem do źródeł. Źródeł tym, co nazywamy w ogóle dzisiaj popem czy rockiem. Wiadomo, że te źródła są w Stanach umiejscowione, chociaż zawsze byłem pod wpływem muzyki brytyjskiej, ale kiedy byłem już starszy, troszkę bardziej doroślejszy i mniej chłopcem, a bardziej facetem, to mówię, spróbowałem się zmierzyć z dziedzictwem tych wszystkich gigantów, jak właśnie Cash, czy też, nie wiem, czy nie, absolutnie nie dorastając im do pięt, ale przynajmniej Dylan, Cohen, nie wiem, czy cała historia świetnych, fantastycznych bluesmenów klasycznych jak Muddy Waters czy Joe Lee Hooker. No i spróbowaliśmy to zrobić po swojemu, jak zwykle po swojemu, więc wydaliśmy dwupłytowy album, który wtedy pukali się moi znajomi. Muniek, zwariowałeś, dwupłytowy album, dzisiaj nie ma czasu na słuchanie jednej płyty. Przecież ludzie nie mają czasu, już było Spotify, już było. Ludzie nie mają czasu na słuchanie albumów. Dwupłytowy album, to już lepiej zrób to tak, że wydaj ten, podziel to na dwie części i sobie wydaj w jednym roku to, a za dwa lata następny. Będziesz miał, wiesz, dwa albumy, całkiem spoko. Zrobiliśmy to i się udało. Znaczy na pewno jakoś to trafiło w gust, że coś takiego znowu stawało się cool, że po prostu wracała moda na tak zwany vintage, żeby to było coś. To my się nie podłączaliśmy się pod modę, tylko akurat ta cała poetyka, że wydany został na winylu bardzo dobrze się sprzedawał jako czarna płyta. I rzeczywiście trudny album stał się płytą platynową i był to sukces. Właściwie jeden singiel, piosenka Lucifer, która zrobiła tutaj w Trójce robotę, bo była bardzo długo na pierwszym miejscu waszej listy, ale tam nie było singli takich radiowych. A jednak się już wtedy okazywało, że zmienia się publiczność w Polsce, że ludzie też kupują płyty dla płyt. Że nie musisz mieć singla w RMF-ie czy w ZT, tak jak było w latach 90., kiedy to generowało jakby twój sukces. Nie tylko to, ale przypominam sobie nasze płyty, jak, no nie wiem, Chłopaki nie płaczą, gdzie, czy płytę Al Capone, gdzie po prostu no, były single duże radiowe, to pozwalało sprzedawać dużo płyt. A później się stało tak, że ludzie zaczęli słuchać może bardziej muzyki poważniej. Może bardziej muzyki. A może więcej przyjeżdżało już artystów do Polski, no, pojawiły się festiwale, już otworzył się rynek normalnie. Dzisiaj to jest norma, że każdy artysta przyjeżdża do Polski i gra tutaj. W swojej trasie ma na liście Polskę. Więc na pewno to był fajny, to było takie coś, no dużą satysfakcję miałem z tego, że bardzo długo pracowaliśmy nad tym albumem. Odbyliśmy, nawet chyba w tej książce jest, nasz bębniarz Sidney jest takim buchalterem i powiedział mi jakiś czas temu, że do płyty Old is Gold odbyliśmy 89 prób. Co dzisiaj dla muzyków z którymi chociażby nagrywałem tą ostatnią płytę swoją przed szpitalem, odbyliśmy prób 9. Więc, bo dzisiaj muzycy nie mają czasu na takie rzeczy, bo grają w 100 różnych projektach, żeby projekta, jak to się mówi dzisiaj. My na szczęście mieliśmy, w T-Love miał swoje miejsce i żeśmy tam tłukli. I ta praca się opłacała. Przyszedłeś tak miękko nad tym, że tam było 89, a teraz 9, a pominąłeś milczenie, więc ja zdradzę tajemnicę, za co dostanę po łapach od ciebie, że twoja pierwsza reakcja na twój nowy zespół muzyków, którzy grają teraz współcześnie, była taka, panowie, wy chyba sobie jaja robicie, 9 prób, jak to? Przecież myśmy w T-Love poniżej 50 przy płytach nie schodzili, przecież to jest niemożliwe. Poprosili cię o zaufanie, zaufałeś i okazało się, że wyszło na ich rację. Zapytałem tutaj obecnego menadżera mojego, Pawła Walickiego, zapytałem obecnego tu Janka Pęczaka, po prostu o swoich rozterkach mówiłem, ty co ci ego się włączyło moje, nie będą mi małolać i tu podskakiwać, uczyć po prostu ojca jak robić dzieci. Nagrałem kilkanaście płyt z T-Love'em, to wszystko się zawsze sprawdzało. Wiedziałem jak pracować, to byłem po prostu capo di tutti, a tu nagle mówię, ale może trzeba dać przestrzeń ludziom, przecież ci ludzie mają swoje też absolutnie podejście do tego. I pamiętam, że zarówno menadżer, jak i Janek powiedzieli, daj im przestrzeń, może właśnie to fajne, wejdziecie do studia na takim świeżaku po prostu i zagracie to i szybko to po prostu, jak to się mówi w muzycznym żargonie, wbijecie ślady, czyli nagracie materiał i wyjdziecie sobie na słonko, na powietrze. I tak się stało. Tych prób było 9, a sesji chyba nagraniowych 11. W przypadku poprzednich płyt T-Love nagrywał bardzo, miał duże budżety, dużo czasu w studio. Taką mieliśmy metodę. Nauczyłem się czegoś nowego od młodszych od siebie ludzi. To nie znaczy, że tak już zawsze będę pracował, ale po prostu to jest ciekawe. No, trzeba ludzi słuchać. I coś nowego się dowiadujesz, nawet przed 60, nie? Myślę, że jeżeli kiedyś Rafał Księżyk dopisze drugą część do twojej autobiografii, to jest dobry tytuł. Trzeba ludzi słuchać. Na pewno. Wrócę jeszcze do Old is Gold, bo trochę się muszę nie zgodzić z tym, że ty szukałeś przed chwilą pretekstu do sukcesu tej płyty, że na winylu, że znowu była trendy, że ludzie jakoś słuchali. Po pierwsze, to była po prostu znakomita płyta i jakby trzeba czasami najprościej to nazwać. A po drugie, miała tylko, jak twierdzisz, jednego radiowego singla, ale jakiego? Lucifer jest chyba jedną z najlepszych piosenek, jakie stworzyłeś kiedykolwiek. Nie lubię klasyfikacji sportowej w muzyce, bo to jest trochę bez sensu, ale to jest utwór, który pamiętam, jak pierwszy raz zagrałem go w radiu, zabrzmiał niezwykle. Zabrzmiał tak, że chyba, o ile dobrze pamiętam, zagraliśmy go, co jest w zasadzie wbrew zasadom, drugi raz w tym samym programie. Także od tej strony była to płyta niezwykła. No muszę cię teraz zapytać jeszcze o jedną rzecz, która jest w tej książce dość szczegółowo opisana, no i pewnie jest kluczowa dla tych, którzy śledzą twoją karierę. Decyzja o zawieszeniu T-Love. Ja wiem, że to jest na osobne półtora godzinne spotkanie, ale decyzja była twoja. Powiedz nam trochę o rozterkach, argumentach i tym ostatecznym tak. Dla mnie początki tej decyzji były właśnie na Old is Gold, nie wiem, czy się mylę. To jest takie bardziej metafizyczne poczucie niż dowiedziałem się o tym od ciebie. Nie będę tu z siebie robił jakiegoś kombatanta, ale wyszedłem jednak z tego pnia punkowego. Dawno już wszedłem w mainstream i straciłem wszelkie możliwe dziewictwa w tak zwanym show biznesie. Natomiast T-Love stał się bardzo dobrze naoliwionym przedsiębiorstwem. Naprawdę wiele zespołów marzy o tym, żeby właśnie mieć, jak to się mówi, angaże, dużo koncertów i tak dalej. To wszystko stawało się z roku na rok coraz bardziej przewidywalne. Był zarabiającym, funkcjonującym przedsiębiorstwem, ale tak jak w związku jakimkolwiek, nie wiem, nic nas już nie mogło zaskoczyć. To wszystko jechało i no, pierwszy taki mentalnie skończyłem karierę już na początku nowego milenium. W 2004 roku tam, taka pierwsza jakaś deprecha poważna, tam ktoś może powiedzieć, nie wiem, w głowie mu się poprzewracało, przecież wszystko się zgadza. Generalnie przygotowałem się do tego powoli. No po prostu przestało mi się to wydawać twórcze w tym sensie, że no znaliśmy się jak łyse konie, każdy w tym doskonale znał każdego na wylot i wszystko w tym zespole było, więc znaczy oczywiście ja ich kocham. Kocham chłopaków, naprawdę. I myślę, że oni tak samo, bo teraz przy okazji tego mojego wylewu to było widać, że mimo, że się rozstaliśmy, było trochę chłodu, bo musiał być chłód, bo to poważne rozstanie, jak w długoletnim, bardzo długim związku z osobą, bardzo musi być ból, ale oni są w porządku i w ogóle zrobiliśmy razem ten cały sukces i ja zawsze działałem jako chłopak z podwórka, działałem zawsze w zespołach, więc po prostu dlatego zawsze lubiłem brytyjską muzykę, bo tam były zawsze The Beatles, The Rolling Stones, The Kings, The Who, były zespoły. Ameryka miała solistów, Frank Sinatra, Elvis Presley, oczywiście zespoły też. Generalnie więc band to jest chłopacka jazda i T-Love takim bandem był i zawsze stąd filozofia bluesowa, less means more, mniej znaczy więcej. Była tak samo w sumie punk, to nic więcej jak przyspieszony rytm and blues. Po prostu graj mało, ale znajdź swoje miejsce w zespole, tak jak w piłkarskim zespole. Ty grasz na skrzydle, ty grasz na obronie. Tak, więc to wszystko w T-Love'ie było. Natomiast no po prostu zaczęło mi być w tym wszystkim źle, no w tym sensie, że chciałem jakąś przestrzeń i chciałem spróbować po prostu odciąć tą pępowinę. Nikt nie był winny, nie było winnych. I to była moja decyzja i ja wiem, że chłopakom było przykro. przez pewien czas, ale myślę, że ta sytuacja z moją chorobą to wszystko tak wyrównała pięknie. Posłyszymy się przez maile albo nie widzieliśmy się dawno, ale czy z byłym managementem, czy ze składem całym, po prostu myślę, że to jest w porządku. Natomiast no, nie żałuję tego. Znaczy, to wtedy decyzja była 2 lata temu, a teraz to się w ogóle wszystko jeszcze przyspieszyło i zmieniło, bo zdecydowałem, że będę coś robił jeszcze nie wiadomo co. Zacząłem nagrywać tę płytę i właściwie zdarzył się ta akcja w Londynie, ten wylew, a teraz jesteśmy w innym momencie. Natomiast no, to nie jest rozwiązanie, to jest zawieszenie. Tak jak mój kolega, tak mam przyjaciela Adama Siekacza, który jest mniej więcej w moim wieku gościem, typem faceta, biznesmena, który kocha muzykę, jeździ po całym świecie i często chodzi na koncerty. I tak powiedział mi ostatnio taką historię. Był jakiś taki reunion zespołu The Eagles parę lat temu. Oj, kilka. Wiesz, ten czas tak leci. Ja mówię, że był w Amsterdamie czy gdzieś w Holandii na jakichś koncercie i mówi, wychodzi lider. Wiesz, kto jest liderem The Eagles na pewno. Więc mówi, hello. Ostatni raz widzieliśmy się 20 lat temu. Jesteśmy, nie? Mówi, przecież, i on powiedział do mnie tak, ale przecież ty też tak możesz zrobić. To było jak cały czas tam rozkminiałem. Zawiesić ten tylaw, nie zawiesić. No z bliskimi o tym rozmawiałem. Przecież nie zamykam drzwi. Zrobiłem to, pytasz mnie, odpowiadam. Dlatego to zrobiłem, bo nigdy się nie czułem estradowcem czystym, że tylko zarabiam i się fajnie czuję. Nie jestem częścią estrady. Ja mam kumpli, miałem kolegów ze estrady i Zbyszek Wodecki był moim kolegą i Rysiek Rynkowski jest moim kolegą i Krzysiek Krawczyk, z którym nagrałem kiedyś piosenkę i Maryla Rodowicz, ale nie czuję się częścią estrady. Nie mówię, że jestem lepszy, tylko nie jestem estradowcem, więc sam ten, że się biznes zgadza i mam, może po prostu gadam bzdury, bo może było mi za dobrze, bo jak się nie ma w ogóle pieniędzy, to się gra wszystko. I natomiast no może Tilaw nie musiał, ale nie żałuję tego. To było uczciwe i jest w porządku, tym bardziej, że ja absolutnie nic o chłopakach źle nie powiem, bo miałem świetnych partnerów, gdyby nie oni, Janek Benedek, Jacek Perkowski, Sidney, Maciek Majchrzak, ci wszyscy z ostatniego składu, to przecież byśmy razem, ja jestem tekściarzem, mam wpływ na muzykę, bo też dużo melodii jest moich, natomiast nie jestem instrumentalistą, bo nie gram na żadnym harmonicznym instrumencie, gram trochę na bębna, ale to raczej dla zabawy i trochę na basie, natomiast generalnie gdybym nie miał partnerów muzycznych, bym nie zrobił tego w Tilaw, więc bardzo wielki szacun. Natomiast to nie znaczy, że muszę się z nimi spotykać codziennie. W jakiś sposób tęsknię za nimi, ale wiem, że wszystko jest w porządku. Mieli być, ale się spóźniają, wiesz, tutaj na sali. Korki. Natomiast dopytam jeszcze o jedną, chyba ostatnią rzecz, bo w którymś momencie tej opowieści o powodach zawieszenia Tilaw powiedziałeś, dużo rozmawiałem z bliskimi. No jest w zawieszeniu karuzeli koncertowej takiego zespołu o statusie Tilaw jednak aspekt prywatno-domowy jeszcze, prawda? No chciałem po prostu troszkę, w ogóle przestało mnie to bawić, te nieustające trasy Tilaw ciągle i nie będę tu mówił jak taki typowy neofita, że nie wiem, był niegrzeczny, a teraz jest grzeczny. To w ogóle nie taki, to nie taki banał. Po prostu wtedy jak zawieszałem zespół, to chciałem zobaczyć jak wygląda, wiesz, no na przykład jak wygląda miesiąc maja albo czerwiec, nie z perspektywy, wiesz. Jak to mówią w naszym środowisku muzycznym, to tak zwane żniwa muzyczne, bo wtedy zespoły najwięcej grają tych plenerów, juwenaliów, zarabiają najwięcej. Dopiero niedawno przy wywiadzie z Księżykiem zakumałem, robiąc zresztą wywiad z nim w moim pokoju w warszawskich Włochach, zakumałem, że ptaszki śpiewają, nie? No tak, chciałem też zwolnić, no. Pytasz, to odpowiadam. I nawet no teraz to nawet nie mogę, bo lekarze mi mówią, że najwcześniej za rok coś takiego, no takiego na, no może na 100%, no nie wiem. Moja pani doktor ordynator, choć była na kilku naszych koncertach Tilawu w Stodole w latach tam, no to powiedziała, coś takiego to już chyba raczej nie. Chociaż nie wiadomo, no bo, nie, bo Tilaw grał zawsze no około 3 godzin, no i byliśmy po różnych, w różnych stanach byliśmy też. Ale generalnie nie wiem, no powód taki był też, że chciałem wolniej żyć. A teraz to już jest w ogóle jeszcze wszystko inaczej. To nawet nie wiem, co ja chciałem, czy ja już nie patrzę na to, co ja chcę. Po prostu patrzę, co mi daje los, nie? Mm-hmm.